Üdv mindenkinek, itt a 2020. És ahogy ígértük, el is kezdjük ezt a csatornát. Bár még vidéken vagyok, még más a háttér, de hát ezt nem gondoltam, hogy ez rossz kifogás lenne, úgyhogy inkább itt is megcsinálom a videót az öcsém régi szobájában. Bár Csoki még nincs itt, fönt rógerkedik valami Pesten, lehet, hogy dolgozik. Ajánlott egy videót a figyelmembe, lehet, hogy nem ezért linkelte, csak amúgy is akarta. De mindegy, Anfield új klipjéről lesz szó. Anfield, mi a címe? Hülye vagy te? Kezdjük a pozitívakkal. Legtöbb magyar youtuber eddig sem menne el, de ő megemlítette, hogy rengeteg fiatal külföldre vándorol. Volt egy ilyen mondat. Nagyon miért nem mentünk bele, hogy miért, és hogy minden megoldás, meg hogy ez csak így oda volt vetve. Jó. Megnézem, mi volt a kontextus. Ja, ej, jól tudod, hogy látom, nem maradnak itthon már a fiatalok, vágom. Hogy ő vágja. Még volt egy mondat, ami felnevettem, amikor azt mondta, hogy mert manapság vagány, smoke weed every day, jó van most már erigyé, ja, az anyát picsáját. Azt gondolja az ember, hogy a rap az tudod, drogozzunk, izé, piáljunk, füvezzünk, és Anfield szembe megy ezzel. Anfield azt mondja, hogy ez már nem olyan menő, itt a rap trendek ellen megy. De most akkor át is térhetünk a negatívabb dolgokra. Most egy kicsit térjünk rá a szövegtől. Az alap nem jó, de nem is szörnyű. Ilyen ez az alap, hogy így valószínűleg aki ezzel foglalkozik, az egy nap akár kettőjét is meg tudna csinálni. De ami nagyon kínos szerintem az ez a refrén. Amúgy sem mondanám ezeket a verzéket a magyar rap égkövének, de ez a refrén ez még ahhoz képest is rossz volt. Pedig a refrén az, ami általában leginkább megmarad az emberbe. Aminek a legütősebbnek kéne lennie, hogy, mert az, ami többször is hallunk egymás után. Nem volt semmim, én úgy kezdtem, és meg benne van mindenem. Olyan, mint valami első vázlat, ami aztán nem lett kidolgozva. Pont amikor kellett volna egy, na most akkor oda cseszek egyet a szövegeim, úgy szétesett. Ritmusilag, dallamilag az egész. Már annyiszor hallotta lehet az Anfield, ahogy csinálták, hogy már megszerette. Van ilyen, amikor zenét csinálsz. Úgyhogy ezért kell néha megnézni pár külső szemlélőnek, aki tényleg mert ellenmondani, és elmondani, hogy ez a refrén. Ezt gondold már újra. A klip is, hát nem mondom, hogy túl sok gondolat volt benne, van kétfajta háttér. Azonban kétszer láttam a klipet, de már elfelejtettem. Két különböző háttér előtt áll, rapper, mutogat. Talán a legkreatívabb dolog az volt, hogy így néha ilyen döntött kamerából. Ez egy túl kreatív dolog, de annyira sivár volt a képi világ, hogy ez is ki tudott emelkedni belőle. Szövegben is sajnos inkább a több a negatív, mint a pozitív, szóval tele van közhelyekkel, mint az olyan mondatok, hogy nem teszem, amit mások várnak, jó, követem az utamat, hajtok érte, nem állít meg senkit. Ja, szóval ezt szerintem már hallottam. Szerintem már magától Anfieldtől is hallottunk ilyet. Még a pörög a showban is gyakorlatilag ugyanaz volt a tematika, csak ott egy jobb refrén volt. 22 vagyok, éppen most gyűjtök egy lakásra. Most vajon vagizni akart, ahhoz viszont gyűjteni bárki tud egy lakásra. Megvenni egy lakást már nem mindenki tud. De másfelől meg lehet, hogy pont a rapperes vagizás ellen akart menni azzal, hogy most valami felelősségteljes dologról vagánykodik. 22 évesen én még nem gyűjtöttem lakásra. Én akkor még nem is gondoltam ilyenekre, pedig amikor én 22 éves lettem, akkor kellett volna lakást tenni, mert szerintem akkor volt nagyon-nagyon olcsó a lakáspiac. Most rohadt jól jártam volna, most már háromszorosát érne egy lakás. Basszus. Még volt egy érdekes sor, amikor azt mondta, hogy tök mindegy, mit mond majd a sok 10 bites, szóval előre már lesodorja azt, aki ezt kritizálja, például engem. A számban elküldök mindenkit a picsába, aki majd beszól a számra. Ami most vagy zseniális, vagy picsogás. Mindenki döntse maga. 10 bites. Miért 10 bites? Kétbites, nem a kétbiteset akartad szerintem használni, mert például a videózásban a 10 bites az kurva jó. Úgyhogy aki ilyen profibb videoklippeket, például videoklippeket vagy filmeket forgat, az minimum 10 bitbe szokta felvenni, mert az abban sokkal több szín van és sokkal szebben lehet fényelni. A 2 bit az sértés lehet, mert az azt jelenti, hogy valakinek a gondolkozás, hogy igen vagy nem. De a 10 bit az, abból már nagyon sok dolog kijel. Próbálunk tanácsokat is adni, bár senki se kérte, és valószínűleg Anfield le fogja szarni, főleg egy ilyen 10 bites ember tanácsát, de ha mindig próbálunk valami okosat mondani, akkor lehet, hogy egyszer tényleg sikerül is. Az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy Anfield az komolyan gondolja ezt a rap karriert, mert megnéztem, és mondjuk tavaly kijött két vagy három klipje. Most úgy veszem észre, hogy csak akkor csinál klipet, hogyha föl van fölidegesítették, somóan beszóltak, és akkor ezért így levezeti a feszkót, hogy elmondja, hogy ő már hol tart, ti meg ne ugassatok. Nagyon egyedi. Én még sosem hallottam rap számba. Úgy érzem, hogy neki ez a rap csak ilyen feszültség levezetés. De hogyha komolyan gondolja a rappet, akkor tök jó lenne, más témákba is belemerülhetne. Kicsit egyedibb témákba. Anfield azt sorolja, hogy elég specifikusan, hogy ő miket ért el. Az lehet, hogy érdekli az Anfield feliratkozóit, de így nem tud abból a buborékból kitörni. Szívesen meghallgatnék egy számot, ami kilép a szokásos. Fasz, ha gyerek vagyok, te meg egy csicska geci. Na, szóval összefoglalva ez a klip, ez nem csak egy videó, hogy leült és dumált, mint én, hanem tényleg megírták a számalapot, kitalálták, csináltak egy klipet. Ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy igazából milyen művész indítatás volt, amit ezzel mindenképp ki akart fejezni, hogyha nincs benne igazából semmi ötlet. Mi hajtja ilyenkor az embert, hogy miért csinálja a klipet, kirakja, ha csak nem az, hogy már rég csináltam a klipet. De nyilván, hogyha mennyi energiát belefektet, lehetne egy kicsit többet, és akkor lehet, hogy ez sokkal jobb is lehetne. Hát erre három dislike-ot tudok adni, sajnos. Legyen egy like is, legyen egy like, mert nevettem azon, hogy erigyél, vagy mi a francot mondott, az vicces volt. Szóval összefoglalva, elmondható az Anfieldékről, hogy össze tudnak rakni egy számot, össze tudnak rakni egy klippet, de ez alapján nem mondható el, hogy bele tudják rakni azt a pluszt, amiért érdemes is ezt meghallgatni. Úgyhogy ennyi. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.